bi ayyi zambin ko sabu bakkatu hundum utilatu hunnu ko ku warira to no anda landete gol makko wana kan ko wana kambane de don ko wadno do dum on yettuno do kum ubbiyon ngandi en sifana mo wonde maka jahili yanka ko hari biddo debbo wana fes wonde ma hari o jonna no ka valeur ko fejjiti ko hari buye mabbe non ton hari tibe hebanama bibbe rewbe be jette no be tayri ko bobo jiwo be jettudo mo kisambe iroya arai hibe wada ino dum ide ngandi non ha joni no wodi hebaybe ha gayna wara dum gadi no woda hino sedede yo tumande kundo jiw bobo on jiw jibina kun tum jomma kun taw ko jiw jetta kun iroya tumande kullanda ko fi hon dum ko wajirana no dum imana dum ko fam gonde makko tumande jom dum hala kan ko fiti ko wadno dum on fi hon dum wadanno dum.